राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 18 मार्च 2003 प्रातः लोग 5 बजे इथावन स्वर्गाश्रम राम चीज है एक भूल है और भूल है जो नाशवान है उनको अपना माना ये भूल है अविनाशी अपना है स्वयं नाशवान नहीं हो आप शरीर नाशवान है और आप अविनाशी हो 5 बातें आप ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल ये आपका स्वरूप है आपका स्वरूप सही नहीं है एटेंशन में और चेतना से ईश्वर से संबंध ईश्वर के रूप में संसार अर्थ नहीं है संसार का अंश नहीं है आप भगवान के अंश है तो संबंध भगवान के साथ में संसार के अलग है गाय के भैंस अलग है ससुर अलग अपना कुटुंब नहीं है अपना कुटुंब तो भगवान है इतनी इस बात जान नहीं हो गया है यहाँ पर अपनी हृदय पर अहंकार भी अपने पर होती मन बुद्धि भी अपने पर होती उस आम को बुद्धि को अपनी माने इनको अपना नहीं माना है ठीक ठिकाना आ जाए सो मायावश पे हो गुस्साए बंदो खीर मर घट गए ना है इस वास्ते हम भगवान के हैं भगवान मेरा है यह बात एकदम ठीक है ममई वंशो जीव लोग जीव भूत सनातन मम ये वंश केवल मेरा वंश तो भगवान अपना है आ बात है सही संसार में सहा है झूठ झूठी बातें सच्ची मान ले शरीर कोई साथ रहता नहीं प्रत्येक क्षण बदलता है बदलता है आप बदलते ही नहीं युग युगांतर बदलते ही नहीं यह क्षण भी है रहता ही नहीं इनका तुम्हारे क्या साथ है हरदम रहते हैं भगवान हर बहते हैं बाप ये तो ठीक है संसार क्षण भगवान नाशवान ये अपने कैसा ये तो क्षण भंगुर है इस वास्ते ऐसी बात है मैं तो गिरधर उपाल जा कैसे मोहन मोहन मेरे पति सो अपना संबंध भगवान के साथ माँ मानो महाबाप मानो भाई मानो गुरु मानो चेला मानो बेटा मानो भगवान का बड़ा मानव है भगवान मेरा बेटा है भगवान ऐसा है बोल दे हाँ बेटा बाप हूँ, हाँ बाप हूँ, माँ वाला हाँ माँ हूँ, तुम्हारी जुबान में कौन मिलेगा। समझे मानेगा आप हमारा मित्र हो, हाँ मित्र हो, शिकायत कर दी हो बाबू ते कि मैं गुरु बने भगवान रहो, भगवान को बैठा है गुरु बैठ बैठ बैठा कर ये भक्त है भगत घोड़ा बज जाए तो भगत हंसत जाओ पर कर ले भगवान विचित्र बात है बोलो भगवान चलिए कुछ भाई तारी बात है बड़ा विचित्र बाकी तो भगवान चला दिया घोड़ो बड़ी और वो बैठे भी भाई तो ही भाई तो अगर भगवान में खराब माने को नहीं घोड़ो है घोड़ा तो गोविंद स्वामी बन गए, भगत तो घोड़ा बन गए, ठाकुर जी उनके ऊपर सवार हो गए, तो किसी ने आकर गुस्साई जी के पास शिकायत कर लिया, किसी ने आकर गुस्साई जी के पास शिकायत कर लिया, क्या गोविंद खड़े खड़े लघुसांग कर रहे हैं, तो फिर गोविंद स्वामी को पूछे गोसाई जी, गोविंद खड़े खड़े लघुसांग कर रहे था, तो फिर गोसाई जी को कहे आप बताइए गोसाई जी घोड़े क्या बैठी कर लघुसांग कर रहे हैं खड़े खड़े लघुसांग कर रहे हैं। दोनों छोरा भगवान छोरा बने बाबा छोरा उसी समय में घोड़ा बना था ठाकुर जी का, तो घोड़ा के काम जो काम कर रहे थे मैंने सब अदर ठीक है तो बोलते हैं ये बात अब दो ऋण भगवान लाए, भगवान जाए तो मेरा घोड़ा बन गया। चुप हो जाएगा, अरे मौत नहीं बात है। ऊपर गोविंद भगवान है, द्वापर युग में थोड़ो सका ने साथ में खेलनो के बाकी रह गयो। अच्छा, खेलना बाकी रह गयो। भक्त मेरा खाने मधुरी कठी खाने मरे कारण करिए भक्त लोग मिले। गुड़ बना ले विचित्र बात है। भगवान ने भक्ता भी भक्त भरे भगवान पर मस्त रहते हैं अपने वर्ष। ठाकुर जी जो बनाओ जो बन जाओ उत्तरी बढ़िया दी हो। ठाकुर तेरी मर्दी जैसे मर्दी हो कह लो, बालकों घोड़ो बनावे हार जा जो घोड़ो बनाओ जीत जा जो सवार बन जा। ठाकुर जीत गए गोविंद घोड़ा बन गया। वहां तक जवाब है तो ठाकुर जी घोड़ा है। कैसी बात है, ठाकुरी मालिक है हर जाने गुरु बने में तो मरी गए ठाकुरी गुरु बन जाए। ठाकुरी बड़ी जीत जाओ तो ठाकुरी गुरु बना है। ठाकुर जी भक्ता ने लीला विचित्र है। दोनों विचित्र, ठाकुर जी विचित्र बड़ा विचित्र। मैं तो घोड़ा बना लिया, जब कपड़ा से स्नान करो वैसी लगे देखो तो मैं तेरे ऊपर चढ़ गया। अब खेल में हार जाओ जो मोटो बन जाओ जीत जाओ सवाल जो भगत चारों वर्ण चूचा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों तभी तो मैं तेरे पर चढ़िया ऊपर बरबर बरबर भाई छोटे बड़े घूमने भगत के भाई क्यों गए वह बड़े बढ़िया कपड़ा से स्नान करो वैसे लगे आज पानी भिगल है भैया देखो बंद धक्का दे दिया मैं तो चाहे पानी में आधी बात कहता है आधी बात कोई बात नहीं कही गोविंद गोविंद गोविंद भगवान की लीला में भगवान ना तो कहे गोटी घोड़ो बन जा घोड़ो भगतान भगवान ही बात है भगवान कपड़ा भेज गया था होने छोड़ा टपक गोविंद तक होने दी साथ साथ हम खेले बड़े रोटो कौन कोई बड़े रोटो नहीं हार जाते बोल पड़ा बंद कर जाओ मारे भगवान भगवान की लीला भक्ति जाने और क्या जाने और क्या बताए गुरु जी पूछे गए वो पैसा हो गए तो वो पैसा तो ले गए भगवान भगवान ही है भाई भक्त के साथ भिन्न जाओ घोड़ा तो ये मेरे घोड़ा तो शंका करे भाई गलती है घोड़ा भगवान के घोड़ा है भगवान, और चारो बढ़िया है तो चारो खावे अपने घास खा ले, घोड़ा रोटी तो ही खावे। ठाकुर जी ने घोड़ा है घास तरह घोड़ा तो घास चट देनी पड़ेगी बना। बड़ा आनंद है मैं तो ना स्वर ने घोड़ा बना लियो कपड़ा सही स्थान करो अर्द हो गया है भाई ऐसी लागे तो कुछ ऐसी लागे मैं तेरे ऊपर चढ़ गया यही लागे मतलब मैं तेरे छुए कपड़ा सही स्थान करो नमस्कार करने के लायक है घोड़ा और भगवान दोनों। भगवान लीला पर विलक्षण लीला नारायण नारायण नारायण नारायण